ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد يكون حميد الله يكون فكي صالة نأماني ثم ويس محمد عليه الصلاة والسلام سنشكر kwenye juu yetu maimamu na viongozi kuweza kutupatia fursa hii, fursa ya kuweza kuzungumza na Waislamu katika msikiti huu Masjidul Huda Chamwino katika mji wa Dodoma. Na katika majlisi yetu hii au katika msafara wetu huu, tuna mada ambazo tunaizungumza. Kwa hiyo katika majlisi hii kadhalika tutazungumza mada hizo, nayo ni mada inayozungumzia ubora wa masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha mada hii inakuwa ina sehemu sasa pia watazungumziwa wale ambao wanawasema vibaya na kuwatusi masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha pia tutatajwa hukumu ya Kiislamu au hukumu ya kisheria kwa wale wanaowatusi masahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahibba, kwa hakika hizi mada mashaikh zetu wameziteua na kuzichagua na kutuamuru tuzungumze katika baadhi ya misikiti ambayo tutapewa fursa, kwa kuwa kuna vikundi ambavyo vinajinasibisha na Uislamu na katika shaairi zao au nembo zao na alama zao kubwa ni kuwasusi masahaba kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika wao kiongozi ambaye anavurumishiwa matusi na kuchukua matusi ni Abu Bakar, Umar wa Uthman wa Aisha wa Hasan. Na si wengineo ni mashia, mashia al-Rafida al-Imamia al-Ithna Ashariya, ambao ni maarufu katika miji yetu. Ni watu asili yao walikuja Wahindi. Asli ya miji yetu kutua na fikra hizi na dini hii ya kishia, asili yake ni Wahindi waliohamia katika miji hii. Na zamani ilikuwa fikra hizi hawatu weusi au wenyewe wanaita magolo walikuwa hawana. Ilikuwa haya ni mambo yaliongozwa na Wahindi katika miji. Mfano miji ya Tanga, miji ya Dar es Salaam ilikuwa ni Wahindi. Wenye ya Useni, tunaita ya Useni. Ya Useni manake ni ya Useni. Lakini ile ya Useni ni jambo tu la hicho. Naam. Kwa hiyo sasa hizi afkar zimeenea na hizi itikadi za imamia zimeenea katika miji yetu mpaka zimeingia katika majumba yetu, zimeingia kwa watu wetu, katika shaair zao ni kuwafusi masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tukaamuru kupita katika miji mbalimbali kuzungumza fadhila za masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. يقول سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى نسيمة القرآن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah tabarak wa ta'ala anasema wale wa mwanzo waliotangulia wa mwanzo katika muhajirini, wale waliohama kutoka Makka kwenda Madina, wal ansar, na wale waliowapokea wale waliohama kutoka Madina kutoka Makka kwenda Madina. Ansar ni wale wapokezi waliopokea ndugu zao kutoka katika mji wa Makka. والذين اتبعوهم بإحسان نوال ولوفاتها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم الله أمواريديا الله أمواريديا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله أمواريديا وليتنقلي ومازك كمهاجرين الأنصار نور مصحابة وبنمتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذين اتبعوهم نأكل نتاس أو نبيل للنريد ولا الله نوال ونوفاس مهاجرين الأنصار بإحسان قويل والذين اتبعوهم بإحسان نوال ونوفاس هو مهاجرين الأنصار قويل kwa uzuri, kwa kupata mafunzo waliokuwa nao masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mafunzo ambayo wamepokea mubashara kutoka kwa an-nabi alayhi salatu wassalam radiyallahu anhum wa radu anhu. Hawa Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah amewaahidi hao al-muhajirun wal-ansar walladhina ittaba'uhum bi-ihsan, Allah amewaahidi pepo kupita chini yake nicho, na watakaa katika pepo Allah anasema milele, na huko ndio kufaulu kulikokuwa kubwa. Ndamuni mtaiona aya hii Allah tabarak wa ta'ala katika surati At-Tawba aya ya 100. Allah tabarak wa ta'ala anaeleza fadla za masahaba kwa kuwataja kwa jina la ansar na muhajirin. Ameeleza kuwa Allah amewaridhia hao wale ambao sio muhajirun wala sio ansar, wao wataridhiwa kwa sharti la kuwapata hawa kwa wema. Usipowapata muhajirun na ansar, wewe huwezi kupata radhi za Allah tabarak wa ta'ala. Lakini al-muhajirun wal-ansar Allah amewaridhia, na wao wamemridhia Allah, na Allah ameahidi, amewaahidi hawa. Je, mtu ambaye atakayekuja kusema kuwa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamekufuru au ni wanafiki au ni mafasiki au ni madhalim, mtu huyu mnaonaje? Bila shaka atakuwa amepingana na maneno ya Allah tabarak wa ta'ala. Wa yakulu kadhalika subhana, na vile vile Allah anasema katika Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahu ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahu fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taurat wa mathaluhum fi at-injil kazar'i akhraja shat'ahu fa'adharahu fastaghlaba fastawa 'ala suq. Mpaka mwisho wa aya

سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوق. فكم شرعه الله على سيما محمد من تلوى نوال أمو وقف موجنا محمد عليه الصلاة والسلام وكواهون تتزار لأشداء على الكفار لوكالي لمهداري لمجباري ومكفيري.